یا سیدی، اسلامی بہنوں کا ہفتہ وار تحصیل سطح کا اجتماع اتوار کو ہوتا ہے، اب جبکہ اگر مدرسۃ المدینہ میں ان کی بھی جمعہ کو چھٹی ہوگی تو اسلامی بہنیں اجتماع میں کیسے شرکت کر سکیں گی؟ اسلامی بہنوں کو جمعہ تو پڑھنا نہیں ہوتا ہے، نہ یہ خطیبہ بھی نہیں ہوتی، اور اتوار کا اجتماع بھی ہمارا مطلب ان کے لیے بہت ضروری ہے، تو اس حساب سے اتوار کی ہی چھٹی ان کے لیے میرا خیال رہنے دی جائے، نہ ان کا مطالبہ کوئی سامنے آیا جمعے کا، تو جمعے کا ان کا کوئی ایکسٹرا عمل نہیں ہوتا نا جس طرح مردوں کا ہوتا ہے، تو اسلامی بہنوں میں حسب معمول اتوار کی چھٹی، تاکہ اتوار کا اجتماع میں بیچاری آ سکے، چار بجے تک یہ اجارہ ہوتا ہے ان کا، تو پھر یہ اسلامی بہنیں معلمات اور طالبات، پھر اس سے ہم لوگ اجتماع میں ان کی خدمات سے محروم رہ جائیں گے، ہاں تو پھر یہ اجتماع میں آ ہی نہیں سکتے نا، اجتماع تو شاید ڈھائی بجے ہوتا ہے، تو بہرحال یہ کہ ان کی جمعے کی چھٹی نہیں ہے اسلامی بہنوں کی، ان کے حسب معمول اتوار کی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔